کذالک زینا للمسرفین دارنگی خستکڑ شویدی مشرکانو تا ما کانو یعملون آغا عملونا چی دی کولو من پلا خدا شے اصل کے ختم دے دل تو جسو فغواو کم تاسوی دل تو گشتے لیلا مطلب آر رائے چی دے خدل تا دے نم پی دے مانے رائی دے چی خبر شو خوی دا آغا بامخیلو دا آغی کالج خوانے راوالا تر چار باغ پو ایمانے رئی دا چیزیا خبر ہے چوئی دا آغا زائی کی کی جی آج دا مانے رئی کی چیز مانے رئی دا کتا سو ما تا ار پر دا سنی ہوئی گانا مانے رئی دا مطلب ہے چھ مانے رئی کے دیر غش محنت اسم لا پکار دے دیر محنت لا پکار دے دا سی جبا کاری مولیان صاحبان لڑشی بس مدرسو کی کی نیدن یو امام مدرسہ جوڑا کرا بلو امام مدرسہ امیان پزائے پادیش امیان پزای پاتی چې زمونږ یو مولانا او دې ډوډېرو یې تبلیغ والا سره لاړو چراغ یې بیا په مونږ پسې ګرځېده وی راځي ما سره راځي یو ملګری یو ورور مې دی مرغوز هغه د استاد استاد مې سره خدا هغه چرګ دی چې دیوال ته وغه یو چرګوړي کته پرې دی چرګوړي کته پیا پیا کوي او ته کم نه چرګه پورته وي چې دنه کته کته تا غوا کارو کې چرګوړي په ځای پرې خدا دیوال ته وخته بدئی دیوالو دا اوخی یا جرگولی پزای پری دیوالا کامیانو که کارو گی خلایم پویا کا مدرسو لزر زور ورکڑه سپا غضب اخته چه تا کارو گی کنه دا امیان غریبانا اللہ خلی ناس ویدی خلکو تا آم کام فتر لی ناس که ویدی آمو خلکو تا ویدی بیاو تا مدرسا که دانی زسر و طالب تا بس وقت خی بس امیان بداغا سی غریبانا نافویا گرزی ټول عمر تر قیامت پورې به قضای امرای کې یړم بای حدیث می سورتونه به وای پر رمضان کې الله وای مشرکانو د داخسته شوی دي هغه داسې کوي ولقد اهلکنا القرون من قبلکم دا سې خلق الله وای ما تبا کړل کنه دا سې الله وای ما تبا کړل دي تخریب د دنیاوی ذکر کوي ولقد اهلکنا القرون او خامخا یکنن تباکڑی دی منگا نسلولا دی انسانانو من قبلکم اساسو نوڑان دی لما ظلمو ار کلا چی اغی ظلمو که داغش ظلمیو که ناروائی کول اغیل خیستر انگوار کو داوی منگ بدعات حسنه کو بدعات حسنه دی وی جوی دا بدعات سیئنه دی داوی بدعات حسنه دی تو بدعت حسنه کنه وای ته لکه خسته بدعتی کنه چه څوک بدعت حسنه کوي هغه خسته بدعتی کنه کنه او بدرنگ بدعتی تاسو پوهی کی زه پښتو وم چې وای دا وای مونږه بدعت حسنه کو مونږ خسته بدعت کو یو بدعت دی چې بدعت کوي نو هغه بدعتی او چې بدعت حسنه کوي نو هغه خسته بدعتی نه دا خسته بدعتی اندي خسته خسته بدعتی اندي دا ځکه چې دې خسته بد وي څه دی وې ما قبل را دي یو بیان کوي ما یو کاسو نو وای چې مونږ د خدای د پلان نه په ځړ لار باندې کله کې ما امين بد بد راتاو قتل ما ولې وې په خیرو می امين وې که په دعا وینه مړه دا تمره لړ نه دی امینو وینه ما تا دعا وکړه نو ما په امینو وی خدای دې قبول کړي در الله و تا دا توا چې تا دعا غل د غوښتې را کنه ما په امینو وی خدای دا ولا قبول کړي نسخه په چې نه لړ دا نه قبول ای دا چې ما دړ له بهار وینه بیا کی دا غل تر پرېګه دا کنه نو نو قران او سنت کې دې په څه بیا کنه چې خپل ول دعا غواړي بیا شې دنو ځان باندې پردونه را خدای مال دا کی درکاو بیا دې په ځان پردو ده نه چې ما په امینو نو خپه شوې به نو معلومه شو چې دعا دې غلطه غوښتره دعا دې غلطه غوښتره دا دعا غواړه چې الله ما د قران او سنت پاکی ده باندې مضبوط کا دا دعا غواړه دې په څه دا خبره کوا زما دې اتمنه ځان له لاین سیده کا دا الله نبی چې کوم لار خودل دا اغه لار اختیار کا اغا صحابه کرام اغا طریقه قتل را ده نبی الاسلام نو بیا صحابه کرامو پسی داغی شاگردانو تابعینو بیا تابع تابعینو ائمه مجتهدین و محدثین دی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین خدمت کرده ده آغا قرآن و سنت که چکم احکامو اغیر چه دنو اغیر اجمع کرده ده او اغیر خلقو دا پیش کرده چه اللہ داوی دا اللہ نبی داوی دا دی حدیث دا مطلب ده دی حدیث دا مطلب ده اغیر پا اغا اصل مبهوم بانی خلق پویا کرده ده پا مقصد بانی خلق پویا کرده ده اغیر داغی نے استنباط کرے دے محدثین لگی دلی احادیث و پسی شوی دی احادیث را غنکلی زانتی لکلی دا سے داغی استادان داغی شاگردان داغی خلقو ذریع کسب چه پس سبانی غی گٹا کولا او داغی طرز زندگی آغا طول عرص مطالعہ کری دی او پا آغا رنا کی بیا کدلی سوک رشتین ہے سوک در اوجن دے سو شکمن دے کم رائے کے کم روایت کے شیرن و سلسلہ منقطع رہا پمیس کے راوی پادشو رہے کم روایت چیرے اگر تابعی طرح سیدل رہے کم روایت اگر صحابی طرح سیدل رہے تابعی نہ مخ کے صحابی نشتے رہے یا رتب تابعی نہ مخ کے تابعی و صحابی نشتے رہے او حدیث نکل کے گی اس پر گولے چی دا کم نوعیت تے مخ کے چدینو میس کے حدیث مخ کے تابعی شتے خو صحابی نشتے رے او تابعی نیخ پنی غوائی نبی علیہ السلام ویلی دی نو صحابی او واسطین را ذکر کرے چھ مال شان او ریدل رے بیا اغی دی روایتو کی قتل دی چھ آیا دا روایت چدینو دا آیا دا اللہ نبی ترسی کنن رسی او بیا چھ چاخ پل روایت نبی علیہ السلام در رسول رے ناغی که بیا گوری چه پلانی روایت که ده پلانی نه آغا ده پلانی نه آغا ده پلانی نه آغا ده پلانی نه آغا سلسله بیا آغای کتره ده چه پده که یو راوی آغا داس خجرتا نیشته کنه چه آغا بانی گوتا و چه ده شوه چه ده که ده کارو چه گوتا و چه ده شوه ده یاره ده حافظه کم زوره و کلا نا کلا با دینا خبره ریده کلا نا کلا استاد بیوشان خبره کرده و دو بلشان اکلا دا روایت دا ضعیف تے دیکھ راوی دا سراغلے چھے آغا اعتماد پی نشتے کرا سلسلہ تو زہب راغلے دے دسرو دارو کڑی چھوتا ہوئی دسرو دارو کڑی لگا دسرو دارو کڑی دا سی امام بخاری دا آغا استاد چکم دن آغا امام احمد ابن حنبل دے امام احمد ابن حنبل استاد امام ابو یوسف دی امام ابو یوسف استاد شدن امام ابو حنیفہ دی امام ابو حنیفہ استاد حماد ابن ابی سلیمان دی حماد ابن ابی سلیمان استاد ابراہیم نخائی دی ابراہیم نخائی استاد حضرت علقمہ دی حضرت علقمہ استاد عبداللہ ابن مسعود دی عبداللہ ابن مسعود استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در طول گورا تر دی جند گورا دا سنگ خلق دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چھ پا کم سند بانی حدیث نکل کئی اوغا بیانی اغی توائی سلسلت الزہب دسرو درو کڑی زکا چھ اغر چان حدیث اوری اغا حضرت حماد دے دا اغا جوندو گورا چاگا سنگو حضرت حماد چھ رچان حدیث اوری اغا ابراہیم نخائی دے اغا تو گورا لونی ابراہیم نخائی چھ رچان اوری آغا چه دنو آغا حضرت علقمہ دے حضرت علقمہ آغا خل آغا سڑے دے او دا آغا شاگردان دا آغا ملگری چه حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کلوری دلو وی اللہ دے رحمو کی پا عبداللہ ابن مسعود بانے چه پا کوفا کے بلکل دا علم دا اللہ تعالیٰ نو بلکڑی دی او دے دے وی تابو چه سوائی دا آغا مسلک زمام دے دا آغا مسلک زمام دے زم دا سوام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وای ما دین دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شاگردان نزد کړه وے او دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے شاگردان نو ما دین او علم زکړه وے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ذکر کئ زمای زتمند هغه دې تا کتلې دي مخکې زمانه سوګ دې دا د کمې درجه او د کمې مرتبه دې د دم معاملات څنګه دي د د تقوا څومره ده د د حافظه څنګه ده او بیا هغه بیا د هغه نه بیا د هغه نه دا سمای دتمند ده جن دومره پاسان نه درایه زما ستا مخکې دې څنګه دی دا په ډېر لوی قربانو راغلی دی دا په ډېر لوی تکلیفونو راغلی دی او دومره قربانۍ والا خلکو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې کله منصور عباسی ودرو ځانتا او ورته وی ته دا قضا قبول کا هغه زه چې کوم حکومت په ظلم باندې چې کوم نن هغه قائم وی زه یې داغه عیسی نشم جوړې دی داغه عیسی نشم جوړې دی جلاد الله وی اوه دی یو ډیر سکوړی وها هغه چې ډیر سکوړی وو دا هغه د بدن نه داسې وینې روانې شو چې کده پاڼې ډکې شوې په هغې وینو کې ټول بدن وینې وینې شو ولاړ دی هغه عبدالصمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس د منصور عباسي تر راغلی وی کمبخته دا ته خبره چې دا تا څوک ووهلو په کوفه کې ویره دومره د ده د مرتبې عالم نشته دی دا تا څوک وول هغه ولګېده امام صاحب ته وی وی ته دا وهده قبوله کا وی زه نه قبلوم ویره دې اهل نه یم وی دروغ وای بس وی خبره ختمه شوه دروغجن سړی ویره دې عهدې اړو اهل نه دی ته خپله وای دروغ وای نو چې تره والله تنبیه ورکړه نو وی بوځی علاج ورله وکوي چې علاج وشو ډېر زره اشرفۍ دا ولېږلې امام صاحب له چې دا د یو غزار بدله کې یو زر اشرفۍ قبولې کا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کاسه ته وی سو کمکل بی وکو په ګوري هغه پی رضا کوي چې کم بیت المال په وینو زوبان ډک شوی دی داغه مال یې سره اړی داغه پیسې مال راړی داغه پیسې مال راړی د داسې خلکو بیا جیل ته کړی دی او لاسې ولا مات کړی دی او جنازه بیا له جیل نه راوتی را د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او بعضې روایت کرا دی چې زهاری ولا ورکړی دی شهید کړی دی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا هغه تاریخ وګورا چې آغا سمرا پنرتوب باندې بادشاہ یو وخت امیر المؤمنین سره چې دنو مکالمه کړې ده او د هغه درباریان او د هغه د مولیانو سره او بیا هغه په کم حالت کې هغه سره کم ظلم او تشدد شوی دی هغه ته وګوره لغونی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په اوخ باندې سور کړو او شاه والا بربنډه کړی وه او په شاه باندې به چې دنو وی واورا په دې واهلو ته ما د خپل موقف نه نشي اړولې زما به دا موقف دا کم چې زما موقف دی دې نه وی ته ما اړول نه شي او بیا وی زما جبه روغله چې څو پورې مې جبه کې ساشته زه به دا خپله خبره کوم دا زما ستا غونې کې د کټ کې خوبونه نه دي دا زما ستا غوندې حاصیدلو په اسانه باندې ناستا دا تا آغی خلق و تاریخ چه او گوری پتا برا دولک جیده دین ما تا سنگ راغل ده پده شکل که پتا برا دولکی دا خو مونگ تا افسوس ده چه مونگ تاریخ نگورو دا خپل و اسلاب و قربانی را تا ندی معلومی دا آغی آغا علمی مجاهده او دا آغی آغا تحقیق او دا آغی آغا زرخ خوالل اوین او چول دا آغی مونگ تا پتا نیشته ده چه آغی سنگ چه دنو حوین او چاکڑی داری خوڑده دی ایسی کڑی اللہ دی زمانگرونو که قدر پیدا کی اللہ دی کی اللہ رب العزت وی جاعتهم رسلهم بالبینات راغلی و غیتا داغی پیغمبران پا واضح و دلائل و سر واضح و دلائل و سر مسئلہ بیان کرده و ای کومونو تا الله هغه اسینو ته باکړي ایوانه حجت قائم شوه و ما کانوا لیؤمنوا او نو هغه چې ایمان راوړو هغه د ایمان راړل نوم نه غسته بالکل بیمانو ایمان نه راړو کذالک نجزی القوم المجرمین دارنگی سزا ورکو مونگا قوم مجرمانو تا چه دا اللہ دین نمانی توحید نمانی حق نمانی مخالفت دا پیغمبر کئی اللہ وی زیدہ سے تباکو ما ثم جعلناکم بیا مونگا اگردو لیتاسو خلائفا فی الارض دا غیب زائناسو دا غی پزای اللہ را بولدت وی ما تاسو را استئی خلائفا فی الارض ثم ما جعلناکم بیا می اگردو لیتاسو خلائفا فی الارض دا غی پزای ناس پزمکا که دای پزای بان را گلے اگا می ختم کل دا غی پزای می تاسو را استئی من بعده ما پز دا غینا لننظرا کیفا تعملون چو گورو چه تاسو سنگ عمل کوئی اللہ تا خوب پتا روی چه اس رڑے سنگ عمل کئی خدا دنیا خوب هم عباد ساتل غواڑی کنا ستا نمبر دے تو سکے بگے ستا سکردار دے تب سکے او دنیا کی و اذا تتلا علیہم آیاتنا بیناتن خلائفو دا خبر رالا قرآن بیان شو اللہ وی وائدہ تتلا علیہم او کلچی لسلشی پدی باندی آیاتنا بیناتن دلائل زمونگا آیاتنا زمونگا واضح قرآن ہوتا بیانے نو قال اللذین وی آکسان لا یرجونا چکیدان لری لکانا زمونگا دا پیشی دا قیامت غم نشتے رے دا قیامت سوچ و فکر نشتے بلکل چی دنو پا زلورتیا سرا دا حق مخالفت پا دا سی انداز کی چی اعتیب قرآن رارا یو قرآن کتاب غیر حازا چی دا سی نی یو کتاب رارا چی دا سی نی دیکھ خو شرک پیم مشرک پیم شرک پیم مشرک بلا خبر پا کنیشتی اعتیب قرآن غیر حازا یو قرآن رارا خوچ دا سنی ایتیب قرآن الغیر حازا یو قرآن رانا دا دین علاوہ چی دا سنی دین علاوہ دا بنا رانا دا نا دا کتاب نا غیر حازا چی دا نی قرآن کتاب رانا خوچ دا نی بل رانا حسی اللہ وی فا انہم لا یکذبونکا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون زما پیغمبر ستا ذات نه دروژن گئی ستا په جبا چې کوم الفاظ زما د کلام راځي هغه د دروغوي دا غي منکر دي قران لره کا بل کتاب راړه بیا زمونږه ستا روغلا اوس و خبره ده مطلب دا چې بنیادی جګړه په قران وه چې قران م بیانو لا تسمعوا لهذا القران دی قران دا واغ مګ دی قران دا قبل کتاب ای بیا خیر به خودی دا واغ مګ دی او نور دا او تاسو مګ دی که جو دا واغ خی ول غوفی شو جوړ ک چانو خلک جم ناوري دا کارو کوي حضرت شیخ القران رحمه الله اصول سنت کې ذکر کړی دی یو سره بوی هغه بوی چې زه د الله تعالی کتاب لولم چې د خلکو له څه شوې چې د الله کتاب زما نه زده کوي نو چې د الله کتاب نه زده کوي نو زه به ورته بل کتاب راوالم د نبی علیه السلام وایي چې دی بل کتاب راوالي او خلکو ته وایي د قرآن په ځای باندې نو فضلو اضلو یک ګمراه دی او خلک به ګمراه کوي خپل هم ګمراه دی او نور خلک به هم ګمراه کوي یارا قرآن تا کینی نو وی منگ زکا چی دنو قرآن تا نگی تا متبادل کتاب را لے بل کتاب را لے ما تا وی یارا دس کارو کا کانا چی اوزائی کے بیان کنو دس بیان کو چی خلق در بیان نکوی گی چی دا پنج پیرے دیرا گرانا دیکھ رہا تھا خلق ما تا وگی ہے او خمو تا فکری و تو اچارا دید پنی پیری دے گی بیا پنی میس کے بودا پتا ہوگی جو پنی پیری دے وے نو نیم بیانی اور دے نیم با بیا ناوری لکا زمان دالا سا خبر را دالا سا نصیت چیتے ماتا کے دالا کم خبر را ستا اللہ کتاب وام او دبا دین منلی منلی منلی چی بیا تا پتا ہوگی دا پنی پیری دن آغا دین نو بیا انکار کئی یہ کوٹا کے زما درسو تا خبر شاید تا سما کرو آل جو دکاندار زیل دل لو ما دیر زیاد چا زما نمو تاوالی تاوالی پا ٹوپک دیوشتو دا غی جماعت کے اتراو ختم ما بگی بیان کو ماس خوتن دی ناس تی اغی کے چکل آو بیانو جا سار زما و شاگر دیو تاوی پلانی کا گا دیگا مولا سنگو یار بس قرآن یتو یار اللہ کتاب یار سنگ بیان کو قرآن شم جغالتی کو وینا نا ملا دخواش ہو بالکل ڈر دیا حق پرس رہا یار بخار ہے تاک پرس ہوتا ہے یار ہمارا سے قرآن وہی کا نا وے خا ایک ذرا تو ہم جدا کا شانو من بچاؤ وے نہ مڑا دا کا نشی دے پخدائی کا سم چیا گاؤ یہ زبر پہ رے بیا غلط ہو بیا واؤڑی دار نا بیا بس کے مورتا کی رہتا تم نے سرو تو چل لے آیا جب جمع درس روکو نا سے اڑمبے میں اما قرآن دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ نہ حضر دل دے رخل استاد محترم مولانا مفتی سراج الدین سے اپنا داما ویلو کا یاد بھائی رچا او بیا میں دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے اپنا دمر ضلع اور عدل دے تھوڑوں بزل کے ماں چین اخبل زان خکارا کا اس جو سڑے و گوری و سڑے و غلی پنی پیری دی نمنی ارے دو آرال قرآن تا کین اس او ہو تا پنی پیریان خس قرآن دیو سا غلط خبری نے کئی دا ور دا پنی پیریان دے اس ماں زان نوی خکارا کڑے خلق منگ پسی پرا بیگنڈے گئی دا خیرات نمانی دعا نمانی پیر پکیر نہ منی دئی دا نہ منی زیارتوں نہ منی دا قبروں بےزتی کئی اٹول خبر دا سے کئی کہ دا خلق و ذہن سے خراب ہے اس راڑے او پنی پیری بارہ کے دا سوچو وہ پنی پیری آرم دے بیان کئی اور تو دا وگے خرے دا یو یو خبر غرض کئی جدا خلق غلط ہوئی وہ پنی پیری دا ہوئی چیدا او منی خود شریعت پا رڑا کے تعلیمات کیوں مانے چی شریعت سنگ وہی آغاز کیوں مانے تائے اوہم ماں جی سوری دل واٹول غلط ہوئے اس کا دادا تا پتن لگے چی دا پنج پیرے دے تا با اوری دل بدے خود دا پنج پیریانو بارا کے چی دل خلق کو کم زین خراب کرو آغا زین خوبا نو سپا شوے کنا آخوبا نو سپا شوے آخوبا آغا سے گندا پا گندا پرودو دائی پا بارا کے زمائی دتمندہ صفا خبر گوا د بوسلان دی بمبم بیا یا الله وای زمان نبی ته وای دا قران را ته موایا دا موایا یو بل کتاب را لغه وایا بل کتاب نه را ته وایا مطلب دا چې دا کتاب ومن لګي دغه شرک به مشرک دی یا ها کدا وای نو وای خیر دی خو یو خبره ومنا او بدلو یا بدل کا دلرا د دې کې د بیا بیا د شرک دا خبره راځي دے بنے زموں کی طبیعت خرابی کی دا پہ کے مو آیا ماں تے وہ کسو لوارانو کی زموں نے کلی اس مڑ دے ماں تے وے کہ وقت دیتا کہ دم نو آج شرک بے مشرک دے ماں وہ تبھی ماں پلانی مائی دا مکناتیس چہرے کنا دے سراخ کی وی دے اس پنا مائی خان میں دا اسپنج سراخ کی ویڈیو بو میں خا سو خبر میں ہوتا ہوں کڑی میں ارے او شیم آئے کہ سر اگے کی صلاحیت اخکل نو آگ راخ کی تاکہ میں دس صلاحیت پروتے کہ جو ہم شیر پہ ہم وہ شیر پہ داغا راخ کے انور نہ راخ کے یعنی ماں قرآن سے روکڑے میں ماں پہ کے بلا مسائل ہوئے میں پلانے کا کار آ گیا چاہے طلاق دا مسئلہ پہ ختمی کی نہ رہے دس سے مرد چاہے طلاق دا خبر کی گئی داخل ماتے کا کار دا دور رکو دی خویر خورا تھا نہیں شکر اچھے میں آیا دیکھ غریب سڑے ہوئے مو آیا نگه خوراتا نشو گلی آقا جورت خو نشو گلی نو یر دا ختمی گی نه نو مایزا پا گیره دیگه مسئله نم تیشه ما ورپسی بیا دو سود مسئله لالا نو مایزا سودی را لی آقا وی چوا لانیا دا تا دا چا ویلو چی دی سود که نو مایزا ایچا نه ایچا را تا ندی ویلی تا را تا وی چی دا سود کم داده نو نو مخابر اونه دا چی لگه دا نو سی مرز دا اولی زا ماشوم خانه ما انو مایزا تک دکانه بس سی ده ماشومان پدی خبرو نو کوئی گیده و تخلوی سره زا که پوش و یادی ما یاده خو ما تروسا نی یاد کرده او سی مزین که رالی او سی خبر کم تو مزین ترازی نم را کدری کار ده میدان مسلم ما انو مایتا میدان نو ری داری یه نرزی زا ما خیان و جزا پا شرک رد کام نو علتی که تاکه همای مرز ده نی یک دم چه وپاد که ده دا غین او دری رزی مخ که کور نراوتی او زوال مخل رالو ما دا سرای زما پا دی مخی لاس راخ که ما تا ما پیوکا ما اولی می گورم ما گونه سڑی تا دا سمستقی سی خبری کولی ما و تلی و نی ما دا خود دی پرنه تو خو انسانی الحمدلله انسان اللہ پیدا که ما پا زی گوٹا سپیغا پی بلار که دو تا غگنکم تو خود انسانی ما دیتنه پا خواه که تیر چمو جی پریده منا خاتی با دی پا دی جراتا ویگه دی لخوان ور کهی بیا ما تو خو انسانی ویرا ما تا ما پیو کا وی تا پا حقا وی زپن آحکم ما دا لویا خبر دا اللہ ری زما پیو کی ما دا لویا خبر پا دیده ما خوش آلکم نور خبر پریده ما دا لویا خبر دا الحمدللہ قسم دی چه ما دی پا دی الپازو ویلو وی تا می در سخبه دیشه او ما چه تا کور تا چیرینو لستی را غوط پا سر نده اوڑی دا رد نر آروانو غلط پند را غستو وامی وزر پا زور و آغستو او میڑا و سرا دا سکل را تا وی دیر زیادتی ملامت اکرم وی دیر زیادتی ملامت اکرم دوم را حد لا ما تا والی سوی دا لرون ولو سا جدا تیره کی زلال ما دکان کلاو نراتو علا که سشو یو وی لکه دا غده که دی سالکیو بلوی دی سالکیو لس مینٹا بانگ دا پایدی شدو واپس را لن بل را زمان والی سیب را غی وی لکه تا پرنچه تا وی و تیوی باچه سیبو دی روڈ که نازو می ازوی تا می دلا کتلو وی چه سو اغاز مار دکان مخی تا اولادو کنن وی زن رات نمی ولی وی بس بدی می شنو اغاو تا یرا و خدا والو سره خسته وو که اه؟ تو گورا وی داز داخل ونی ما تا وی داولی وی ما دا پا قرآن جی وی خواه ما وی وزا سره پریده ما جی پریده کنن تو خود پزارا چه زم رازم سلام و تکم مون چه ترده نیتن کرده خواه دا اللہ پزر لی الحمدللہ دا دم لیا خزانه با دی مخ تا پرته یا تا با دم رده با تنگ نسوان نپیدا کی گی سره دا خو بادشاهی دا دا بادشاهی دا چه ری تم دا مخلوق دا در پریخوا بادشاهی دا مبارک شک گدائی دا خو بادشاهی دا اللہ را بولدت وی دیتا ہوا یا مانه دا آغا سیز مطالبه کوئی چه غز ما اختیار که نشته کل او آیا زما پیغمبرا ما یکونو لی نشتر اختیار زما ان او بدلهو دا چه بدل کما دیلرا من تلکای نفسی ترپا دخپل زاننا قرآن که دی یو لفظ دا آخوا دی خواه کولو ما تا چای جارت را کرده اختیار را کرده چی تا زما تا وای دا زما اختیار نده پیغمبر دا اختیار نشته او دا اختیار ده وی لگه گزارا با کو خیر ده گزاره بس کو یعنی سه خبره با حق وو اسبه پټو نور را کستا د خدای تعالی تر په سزا تاب لري پر حق پټولو نتی پټاو ور زهو تاب نه لرم زهو تاب نه لرم زهو چې سره ازي هغه به وامر وره دا تا که زمانی شته چې الله می سبا دې مرکن نه رولیو جهنم ته میولي دا ولې دې دا خبره نه کوله دې مخلوق ته دا ولې دې نه کوله زه د خدای نه ځان نشم خلاصولې کل او ما یکون لی ان ابدلو من تلکا نفسی خواه چه تده که بدلون نشه کنه سکوله شه مگر آغا سبسے چوائی کولشی ماتا چا اللہ سنگوی آغا سبوام آغا سبوام آغا سبکم آئی چا آخوا دی خوانشم کولے اسے وطا اللہ وی پس دا بی ماتو عمر چا سرطا وینشی آغا سپا سپا بیانو دیکھ کمپرومائز نشتے چا سرا سمجھوتی نشتے انی اخافو یقینا ناز یاری گما انا عصیت ربی کنا فرمانیو کما دخپل رب قرآن یا پریدم یا دے کے رضان بدلون کم یا یو بل کتاب دے پزائر حوالم زیارے گم کما دخپل رب نا فرمانیو کرا دا غالا نسنا عذاب یوم عظیم دا عذاب در ازلوینا تا سمات ہوائی دا قرآن مو آیا بل کتاب ہو آیا دین مخ کتاب جاتا ما سا کتاب لی دلے دے تاو دے چارتا پلستلو بائن لی دلے ما تا خو اللہ دا کتاب را لگلے دے چا اللہ را لگلے ما تا دا اللہ حکم دے زبی وام کل او آیا زما پیغمبرا لو شاء اللہ کچر غختلے اللہ تعالی ما تلوتو علیکم ما بنولو سلے دا قرآن پتا سبانے چا اللہ نغختے ما بروانے کم دانو لستے ہو دا خود اللہ کلام دے زما جبے بھی گویا کرا او زما اڑو مازو کہ اللہ دا کلام واچو او دا دا مخلوق دے اصلاح دا پارا ہو لے گا کہ اللہ نو گختے ما بیوٹے کنو ویلے دا دا اللہ پا حکمی وام دا اللہ پا تصرف و اختیار وام خپل اختیار بگی دے کم دینا حکم بل ولا ادراکم بی او نویتا سو پو یکڑی و ایپدی بانی اللہ فقد لبست فیکم عمرن اگرئی یقینا ماتے کڑ دے پتا سو کے سو عمر من قبل ہی دے نمخ کے دے نمخ کے ما یا عمر تازو کے تر کڑ دے نتاو زمال آس کے چاہتا کتاب و کلم لی دلو ما چاہتا دے نمخ کی کتاب لستے ہو نمی ہو لستے نو اغزکہ میں نو لستے چا مالا اللہ کتاب آغا وخنو را کرے چنے اور کرے تا سو میں سب بیان کرو اس اللہ رائے کرو دا سب بیانوم دادا اللہ کتاب دے نو زما پہ خپل اختیار نشتے رے سنگ اللہ وئی نو آغا سب وام نو پیغمبر خنش ہوئے لے مولا سے پکوئی مولا سے پکوئی مولا سے وئی وہی دا اللہ مثل نشتے مثال نشتے دا اللہ وی مثل نشتے او مثال نشتے وی لا مثل لہو و لا مثال لہو جسو کوئی دا غلط ہوئی وی وی مثل نشتے او مثال نشتے وی سنگا وی دا سڑے چو وی ما خدای ولی دا پا خوب کے نو وی دا دا اللہ کو ندے دا اللہ مثال لی دلے نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک دست خبری دی دا تنسا خبر دلیل دی پا خوب بانی تا دن او اکیدہ ثابت ہو لشے ولی تا پا دی مسئلہ نہ پوئے گے چھے اکیدہ و دن چھے پا خوبون نہ ثابتے گے دا ولی تا دا پتہ نشتے دا پیغمبر خوب چھے دن آغا واحدہ دا غین علاوہ پا بل خوب بانی تا دن ثابت ہو لنشے ہاں بشارات ہوئی دا خوشخبری ہوئی خو دن پہ نشے ثابت ہو لے سبالا تا خوب ہوئی نے او تا وای چه ما تا خدای خوب که وای چه زوی حلال که تا بس هر زوی حلاله نکه تا حلال که زوی حلاله چه جهنم ده زائکه که نزائکه دا چه رنو ده بای تا دین ثابتو لشه دا اللہ کم ثابتو لشه اب یا خلق کوئی غٹ مولا ده لوی مولا ده دا صادق سه باغ بلا رده وی پا درس که وی خپکه گئی مخا تا سکه میرا توی جاده وچه لوی مولا و غٹ مولا سوک ده دا بالکل دا تپوسو کئی ورشی کا غنیوی لراشی دا گناہگار مجرمیم کسا سزا را کوئی را کولا شی تپوسو کو اتالا مسئلہ کڑی دا بڑا را دی درس کے کرتاوی چی نمی دا کڑی راشی بیاماتا ہوا ہے دا اللہ وی مثال شتے وی مثالون دا اللہ شتے وی نعوذ باللہ من ذالک کم دا تا خبر لارا جہالتم صحت شتے کا نشتے افلا تعاکلون آیا دمرا کلن لرائی چی دینا مخ کے ما چی دا کتاب بیلو اس وام نو پوچھے چی دا اللہ پیغمبر امکانا او کتاب دا اللہ دے نو چی کتاب دا اللہ شو نو صفح کے رزان ساخوا دی خواہ کولا شما اس امنا افلا تا کلون آیا دمرا کلن لرائی فمن ازلمو از زجر ورکی نو سوک دے ڈر غٹ ظالم پدروغ جوڑا ان کو کے ممن افترا علی اللہ کذبا دا غچانا چھ جوڑ کی پا اللہ بانی دروغ مخ کے اعتب قرآن غیر حاضر جواب راغے اسو او بدلو ہو خا دا اللہ کلام با یو شانی او زب بل شانو ہم بدلے کم ہاں نو چھ زو ہم چھ دا دا اللہ کلام کی دیو وی پکی نا نو خما پا اللہ دروغ جوڑ کرل نو دا آغ انسان نغض ظالم شترے چاہا پا اللہ درو جوڑی فمن ازلمو نسوک دے دیر غض ظالم پا درو جوڑا ان کو کہ ممن افترا دا آغا چانا چا جوڑوی علاللہ کذبا پا اللہ بانی دروغ او کذبا بی آیاتی یا نسبت دا دروغو کئی دا اللہ آیتونو تا چا تو قرآن وی دیو ای زمارا دروغ وی ای غض ظالمی قرآن دا تا غض ظالم ویلی دی إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ يَقِينًا شَانْدَادِ شَنَا كَامِيَابِيگِ مُجْرِمَان مُجْرِم نشي كامياب دے دا حق پا مقابلہ کی چیو انسان حق راغستے دے واق بیانائی او بل داغی مخالف دے وی دا حق ما بیانا ودا مجرم اللہ وی دے حق پا مقابلہ کی کامیابی دے نشی او دا مجرم او دا جرم او دا باطل مقدر شکم ننو اغا شکست و تبایی دا اللہ دے حق لغلبہ ورکی او اللہ تعالیٰ دے باطل نیست و نابود کی اللہ رب العزت دے زمونگا استاس و پزلنو کے دے خپل عظیم کتاب او دے سنت و دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرمینہ محبت پیدا کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون او دئی بندگی کئی من دون اللہ بید اللہ تعالی نا ما دعا وچا لا یزرهم چنا نقصان رسول شدیتا ولا ينفعهم او نو فائدہ رسول شدیتا ویقولون او ایدئی ها اولائی دا کسان شفعاؤنا عند اللہ سفارشیان دی زمونگ دی دا اللہ سخا قل اوائے دیتا اتنبئون اللہ آیاتاسو خبر ورکوئی اللہ تا بما پاغس لا یعلمو چه پته نشته الله تا فی السماواتی فا اسمانونو کی ولا فی الارض او نا پا زمکا کی سبحانه پاک دے ذات اللہ تعالی و تعالی اوچت شان اللہ تعالی عما یشرکون دا غصنا چی دیہ صداران جوڑی دا اللہ تعالی سرا وما کان الناس او نو خلقا الا امتا واحدتا مگر ٹولگے یو پتوحید باندے فاختلفو نو اختلافیو کا ولولا کلمتن او کچرنوے حکم دا عذاب سبقتا دا مخینا مقرر شوے مر ربکا دا طرفا دا رفتانا لقضیا بینہم نخامخا پی صلبا کڑے شویوا پا منز دائی کے فیما پاغسکے فیہ اختلفون چدئی پاغی کے اختلاف کئی ویقولونا اوائی دئی لولا انزلا ولی رون لگل شو ولی رون لگل شو علیہ پد باندے آیت موجزہ من ربی طرفا درب دنا فقل بس اوایا انما الغیب خبر دادا دپٹو سیزنو پتا للہ اللہ تدا فانتظرو بس انتظار کوئی انی معکم یقیناً زود تاسو سرا من المنتظرین دے انتظار کون کو نیم و اذا اذقنا الناس او کل چمنگا او سکو خلقتا رحمتا خوشالی من بعد ذراء پس دا غمون و مصیبتنونا مستهم چه رسیدلی ویدیتا اذا لهم مکرن دا وقتی دا دید پارا مکرونوی سازشونوی فی آیاتنا باطل اولو زمونگ دا آیتونو کے قل اللہ اسرع مکرا ہوا یا اللہ تعالی دیر تیز دے پا تدبیر کے ان رسولنا یقیناً استازی زمونگا یکتبونا لکی ما تمکرون آغا چه تاسو مکر کوئی مخکنو آیتونو کے اللہ رب العزت اعتراض دا مشرکانو ذکر کا پا قرآن کریم باندے او مطالبہ و دا نبی علیہ السلام نا پا داغا زمن کے چه منگتا یو بل کتاب راڑا دس یو کتاب چه پاغی کے زمنگ دا طبیعت خلاف خبری نی زمنگ دا عقیدہ چې د پلار نیکه د پخوارا سي د پلار نیکه د وخت نار روانه ده چې دیوانی پاغي کې رد نیوي او دیتا نسبت د بدونی یا کدا کتاب قران کریم وای نوای خود دیدا مضمون بدل کا اللہ رب العزت خطاب نبی علیہ السلام دکڑو دیتا وایا دا خبر زما دی اختیار نہ بہر دی دا کار جتا سو کم یادوی دا زن شم کو لے تا سو پدے خوشحالے گئی چیز دا اللہ کتاب ریدم یو بل کتاب وام یا آغا مسئلہ چاہستا سو پا مازغو بدا لگی ساسو لطبیعت نا خلابی آغا مسئلہ نکما سبل سو وام دا زمان دی اختیار نا باہر خبری دی زخو پیغمبریم او دا اللہ دو حکم او دو واحی تابعیم او ما سرا خطره دا دی خبره دا چه کزا پزای دا دی چه دو وحی اتباو کم اوستا سر طبیعت خیال و ساتم دا خوزما در رب نافرمانی دا او ما تا بلوی عذاب را کی که اللہ نوی وقتی نو ما بچریم دا قرآن تا صبحانی رستی نو چه سنگ مخ که دیر زمانه تاسو که پادشویم چه تا کتاب و زمان لاس که ندلی دلی چه تا ما کتاب ندل استلی نو داسی با می بیام نول استی او نو با می چره تاسو با دی کتاب پویه کڑی وی دم را پویه گی نسارو چرتا نو بیامر پسیز زجرو نو بیا اللہ زجر ورکی مشرکانو تا عورت کئی دی شفاعت کهری دادی دم رسیخ پاکی گی ولی دی قرآن پا بیان بانی داغی وجہ دارا چرا دی دی غلط اکیده رد کئی قرآن چرا دی سو غلط اکیده وا اللہ وی ویعبدونا من دون اللہ او دی بندگی کئی بید اللہ نا ما دا غچا لا یذرهم چی نظر رسول شیدیتا تکلیف و تنشی رسولے او نتینا تکلیف لرکولشی ولا ینفعهم او نا فائدہ ورکو لشی دیتا نو دیو ایرا تو پا دی قرآن کی جدا کمی خبری گئی دا اللہ دا کتاب تو وطا اللہ کتاب وائی دیکھ مونگ تا تم مشرکان وائی نو مونگ مشرکان بسیو مونگ خو اللہ سر شرکان نیز جو کڑی ولی دا تاسو چی دا کما کی دا ساتی نو دا شرک نده دیو اینا نجی دا خود اللہ نیازولی دی فا اللہ گران دیو اللہ خبر غرزینا نو مونگ چرازو او ردی رده درگونو نتاویگو دا خود مونگ خپل مقصد لرازو و دیکی خود مونگ خپل مقصد دی من رازو خپل حاجات دیتا پیشکو اللہ رب العزت زمون دو گناہگار و سوال نکبلی او دانی از اولی دی اللہ را دی خبر نگرزی نمونگ دی تا وی او دی اللہ تا وی داو زمونگ اللہ زا سفارش کئی ویقولو ناوائی دی هؤلاء شفاؤنا عند الله دا کسان زمون سفارشان دی اللہ سخا ای زمون سفارش کی اللہ سخا مونگ دی تو دی اللہ تو ای لکا امام نسوی رحمت اللہ علی تفسیر مداری کے ذکر کئی ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ فی امور دنیا تو دنیا پہ امور کے دئی زمنگ اللہ تا سفارش کئی او مخ کے نیوی ویعبدونا من دون اللہ او دئی بندگی کئی بید اللہ نا یعنی دئی چرازی او دا کمی نظرانی او چڑاوی کئی دا کم چرک چرگڑے او گڑ پی سچراولی دا کم دیگونا او کٹوی شدائی پا دی درگاونو پا خی غلابونا پی چڑاوی او دا غیت توافونا کئی او پا غیبان شمی او دیوی بلائی او رازی او الده که پراتی او حلواغان راڑی او سر و دخکتا کئی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دادی دیده پارا کئی چه منکل دا عمل او کو دا کار او کو دا درگا چه رچادا و پدی درگا چه جسو پرو تے او زمون پدی عمل بانی خوشحالش زمون نو قرا چه آن خوشحالش نمون اغتو اللہ تو وای نو اغا اللہ تو وای چونکہ دا اللہ نے زول دین و اللہ دے دی خبر نو غور زین زمون گا سوال قبول کی امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے ذکر کئی چدہ مشرکان و داکم اوسان داکم شکلن و بتن او اسنام چې کوم جوړ کړو دا غي جوړ کړو علا صور انبیائهم وصالحیهم واکابرهم دا د خپل صالحانو بندگانو د پیغمبرانو او د اکابرو په شکلونو جوړ کړو لکه تو ګور احادیث مبارکاو کې وضاحت سره دا خبره موجود ده لات چو لات سخی سیب دا یو نیک سخی سڑیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو وائی دا حج پا ورزو کے پا دا غگٹا بانی بناسو پا دی بانی میں ستوانو رول او آغوی پا حجیانو بانی خرول لات سخی سیب بانی مشورو وی چه کلا آغا وفاد شنو دی مشرکانو دا آغا دا کبر منجورتوب شروع که منجوران شو او چه لی ویستی پا آغی بانی بیا دا آغی نباد آغا گتا چه آغی بانی با آغا ناستو ستوان بیارول دا آغی گتی نی دا لاست خصه مجسمه جوڑکلا او دا غی سوچ داو چی دی مجسمی تا دی ولی و دی بزرگ اغا روح رازی او دا دی دا چی من کم پوجا پاٹ کهو دا اغا وینی خوشحالشی او زمان سوال اللہ تا پیش کی نو دا دا اللہ بانی گران دینو اللہ را دی خبره نگور دی نو زمان کارو شی اصحی چی دی دا بزرگان دی لگینی اللہ پا خپل خدایی که برا خوار کردی دا مونگ دام نو بلکه دا چی دی اللہ سا حضمون سفارش کئی دا غی اکیده و دا غی سوچو امام رازی رحمه اللہ ذکر کئی دا غی اکیده دا و چی کلا دی د دې مجسمو د دې صالحانو بندگانو ددی پر تعظیم کے چرن مشغول شی ندی ددی دوبارہ سفارش کا ان کے جڑ شی ددی سفارش کئی اور بیا غوی و نذیر ہو پیاد زمان پتے زمانہ کے داغے مثال چرے اشتغال ہو کثیر من الخلق کے پدے دور اور پدے زمانہ کے داغے آغا مثال لا دے کہ زیاد مخلوق چرے نو آغی مشغول کی گی پتازیم دا قبرنو ددئی دا اکابرو پدے عقیدہ بانے چکل دئی دا آغی تعظیم کئی نو آغی ددئی سفارش کئی بالکل دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی صرف فرق دا دے چی اغی ورلا مجسمے جوڑے کڑے وے او دی والا قبرون لزی بس صرف دمرا فرق دے نور فرق نشتے فرقم صرف دا دے او دا شے اسم دے زمانے کے گورا ہندوان وائی منگ چے دے دانو ایو کہ سیتارام اور راماچن او مہاراج دائیں خدایان دی بلکہ داوئی اغ بزرگان او نیکان خلق دے وئی کہ منگ داغئی مجسمے جوڑی کڑی دی او چونکہ داد اغ خلق و دا اغ مخلوق او دا ہستو مجسمی دی چی آغا آستی اللہ بانی دیر گرانے وی نمونگ چی ردائی مخ کے دا سرخ کتا گو سجدہ لگو نو دا مونگ زانتی او تصور روڑان دی گو چی دے خلکو دا اللہ دیر لوی عبادت کرو لے دیر زیادانے کرو لے ردائی مخ کے مونگ دا سرخ کتا گو زکا دا اللہ تا دیر گران دی او دی دا پا سرخ کتا کولو بانی اللہ رضا کی گی نمونگ دی دا سرخ کتا کو او دا دا اللہ دا بندگی او طریقہ دا او بالکل ہو بہو دا خبرا مشرکانو کلیوا لکا سورت زمر کے درم نمبر آیت کے وائی اغیوی ما نعبدوهم الا لیقربونا الاللہ زلفا مونگ دی بندگی نکو مگر دی دا پارا چھ منگا نزدے کئی اللہ تا پا درجہ و مرتبہ کے دے سر منگ اللہ تا نزدے کی گو دادا آغی مشرکان و عقیدہ و چھا قیامت منا دادا آغی مشرکان و عقیدہ و چھ تا دائی پا عبادت و بندگائی کے دا وسیلہ رزمون وسیلہ پا زوات فاضلہ و سرہ اغی نیولا او دال اغی اکیدوا چه دال اللہ نیکان بندگان صالحان دا اللہ تا دیر محبوب او نیازولی دا اللہ چه منگ دا دی عبادت کو ردی پا نم نظر و منخطا کو اللہ پی رضا کی گی اللہ پی خوشحالی گی و پا دی منگ اللہ تا نزدی کی گو دال اغی اکیدوا نو بیاوی چه منگ اللہ تا نزدی کی نزمنگ اصوال اللہ قبول کی دی پو وجہ بانی دی پو وسیلہ اور دی پو واسطہ لکا اس زمنگ خلق دا شیطان دیلوی حرامی جرنیل لے دی سڑے مطمئن کئی پا دی خبر بانی چه غم مکا و تا شرک نگی نتا دیر خکار گی تڈیر حکار کے وزین لهم الشیطان شیطان ودا خستکڑی دی آغا ملون چدئی کئی نو اللہ وی وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا دی بیا گمان دا کئی چا منگنی حکار کو نو دا حکار نسو توبانو باسی نو چکر قرآن در سن عام شنو دی ویرہ شیطان را لے ویلا خلق خوبا بیا سوچ